देखिए जहाँ साई के ही साए हैं, डोली पसारे साई के द्वारे हम भी आशा लाए हैं। यहाँ से वहाँ देखिए जहाँ साई के ही साए हैं, डोली पसारे साई के द्वारे हम भी आशा लाए हैं। तेरी तक